อันลูกอันตายนี่เหมือนพ่วงเหมือนแพรมาสุสงไปตามการสมัยเราจะขี่มันท่าฟากก็ได้ไม่ต้องไปแบกมันเมื่อมันจมลงไปก็ขึ้นฝั่งได้เลยไม่ต้องเอาแพรขึ้นไปด้วยคือกายคือลูกประธรรมเราจึงมาศึกษาเรื่องนี้กันจะเป็นทุกข์เพราะกายจะเป็นทุกข์เพราะใจเราใช้มันเรามาใช้เรามาดูมาทำกรรมฐานเพื่อจะรู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปหามาทำกรรมฐานที่ตั้งแห่งการกระทำมีสติมาตั้งไว้ที่กายนี้กายเป็นของใช้ได้มีอยู่อาศัยกายเป็นนิมิตให้มีสติฝึกหัดไปก่อนบางทีเราไม่เคยใช้ไม่เคยดูใครก็ตามจะมีความรู้ขนาดไหนจบมาแค่ไหนศาสตร์อะไรก็ตามจะต้องมาฝึกหัดตรงนี้กันให้มีสติไปในกายให้มีคนอื่นสอนเราสถาบันไหนไม่มีในโลกของมหาวิทยาลัยไม่มีมีแต่เราสอนตัวเราเองจึงมารวมกันเพราะว่าเป็นส่วนร่วมในเรื่องนี้บ้างเพราะเคยประสบการณ์มาแต่ก่อนเคยหลงเรื่องกายเคยหลงเรื่องใจพอมาศึกษามันก็ไม่หลงอ่ะเอามาเป็นปัญญาก่อนรอบรู้ในกองสังขารคือกายคือใจนี้มันเป็นปัญญาให้เชื่อมาจากการศึกษาเป็นสูตรสำเร็จตามสมมติปัญญาหลวงตาไปดูเขารับปัญญาที่พุทธมณฑลมีพระมีเนนมีนักบวชศาสนาพุทธฝ่ายมหายานพวกไต้หวันพวกอะไรเขาก็มากันอันนั้นรับปัญญาได้ไปประกาศตามสมมติปัญญามีความรู้เป็นพันพันลูกตัดขั้วชีวิตอันนั้นก็เป็นปัญญาหนึ่งปัญญาในชีวิตเราคือญาตปัญญามีญาณอย่างลูกสร้างญาณขึ้นมาสร้างตัวลูกขึ้นมาจิตอัคระปริญญาแขกแกงออกจนไม่มีอะไรเหลือมหานาปริญญาทำให้มันหมดไปหมดอะไรหมดความยึดมั่นถือมั่นหมดสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษตามสมมติปัญญาที่เราสร้างมันขึ้นมาเราพอใจเราไม่พอใจเอาใจไปใช้ความพอใจเอาใจไปใช้ความไม่พอใจถ้ามีสติก็ถอนความพอใจความไม่พอใจออกมามารู้เฉยๆพอมาศึกษาก็เห็นทันทีอยู่ตรงไหนก็เห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเห็นใจที่มันคิดนึกการเคลื่อนไหวของกายคือยืนเดินนั่งนอนการเคลื่อนไหวของจิตคือมันคิดโดยไม่ได้ตั้งใจมันมากเหลือเกินเราจึงมาใช้ชีวิตอยู่ในประตูน้อยๆการคิดมันเกิดขึ้นมาไม่ตั้งใจกับลูกอันความคิดที่ตั้งใจแต่ตั้งใจคิดก็คิดได้แต่อย่าไปหลงเพลินไปกับความคิดที่เหตุที่ผลอะไรมากมายเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมคือการเห็นแยกเหตุผลยังฆ่ากันตายได้ทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุเพราะผลอันสัจธรรมไม่ใช่ทะเลาะกับใครเป็นการแก้ตัวเองมองตนกลับมาตกปู่แรกไม่เป็นแรกตกหมู่กาไม่เป็นกาเรียกว่าสัจธรรมอันไม่ใช่สัจธรรมเอาผิดเอาถูกต่อกันได้ตัวนั่นผิดเราถูกเอาตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญมาผัดแย้งกันจนติดคุกติดลานหรือประหารชีวิตตามตัวบัญญัติแต่ว่าสัจธรรมถ้าตกมาแล้วเขาเนรทาเราเขาทะเลาะกับเราก็ไม่ทะเลาะกับเขาเขาโกรธเราไม่โกรธต่อเขาเฉินเราเฉินยกย่องเราเขาไม่ยินดีต่อความยินดีความพอใจความมากพอใจไม่มีในลักษณะนั้นเรามีสติเราฝึกหัดมาประสบการณ์มันหลงก็รู้มันไม่หลงก็รู้อยู่มันสุขก็รู้อยู่มันทุกข์ก็รู้อยู่มันรู้ก็รู้มันไปรู้ก็รู้นี่เรียกว่ากรรมตั้งไว้ให้แน่นหนาถ้ามันตั้งไว้เป็นกรรมตั้งไว้ที่กายนี้หัดตั้งไว้ไม่ใช่วางลอยๆคิดเอาคิดต่อคิดนี่คิดผิดคิดถูกตัดสินใจรู้จากความคิดกลายเป็นจิตญาณไปรู้การรู้แบบนี้ประจบเห็นพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นอันญาณตัวนี้มันพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นอันคิดเห็นมันเป็นจิตญาณแล้วว่าจิตมยปัญญาเป็นปัญญาได้งั้นคำตอบที่เราสอบผ่านวิชาการต่างๆก็ตอบได้หลวงตาก็เคยเรียนรักธรรมสอนกันเลยก็สอบได้ใบประกาศก็ตอบได้แต่ไม่ใช่ญาณที่มันอย่างรู้มันจำมาเช่นเขาถามว่าต จำเป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คืออะไรทำเป็นที่อยู่ของผู้น้อยคืออย่างไรคนที่มั่งคั่งอยู่ได้นานเพราะเหตุใดแต่คนที่มั่งคั่งอยู่นานไม่ได้เพราะเหตุใดเราตอบได้เพราะเราเรียนเราจำมาจำเป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใครมีธรรมอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แม้แต่เด็กก็เป็นผู้ใหญ่ได้ถ้ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจำเป็นที่อยู่ของผู้น้อยก็คือด้วยอุปถัมภ์ด้วยรักใช้ด้วยเชื่อฟังศึกษาเราเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพเรียกว่าผู้น้อยก่อนน้อมเอาไว้เงี่ยงหูฟังตระกูลที่มั่งคั่งอยู่ได้นานเพราะเหตุรู้จักซ่อนจากพัสดุที่ค้ำค่ารู้จักแสวงหาพัสดุที่หายไปแล้วคืนมารู้จักแสวงหาพัสดุที่ยังไม่มีให้มีขึ้นบุรุษจตีเป็นหัวหน้าแม่บ้านพ่อเรือนต้องเป็นผู้มีศีลอย่าเป็นแห้งแล้งข้ามหมากาข้ามเหนตระกูลที่ไม่มั่งคั่งอยู่นานได้เพราะเหตุตรงกันข้ามไม่รู้จักซ่อมแซมพัสดุที่ค้ำค่าไม่หาพัสดุที่หายไปให้เคลื่อนมาไม่เสาะหาพัสดุที่ยังไม่มีก็ไม่เสาะหาขี้เกียจเพราะว่าแม่เรือนมาคนทุศีลแฝงข้ามาคาคาบดีสามีหามาปัญญาคาบดีปัญญาหามาสามีคาบดีกินเหล้าโมยาเที่ยวเตะเรื่อยร้อนอันนี้ก็จิตหมายไว้ว่าเราก็ตอบได้เอาใบประกาศมาห้อยขวาแต่บางคนก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามาเจนเหล่าเจนยามาเล่นการพนันเกียรติขี้ค้านอะไรก็มีเหมือนกันมีความรู้แต่ว่าการปฏิบัติทำไม่ใช่ความรู้แบบนั้นมันหลงพบเห็นความหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้มันก็ประชดกันอยู่เราก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเราสร้างสติเป็นกรรมสร้างไม่กลับกายเคลื่อนไหวรู้เบาๆอย่าไปรู้แบบเพ่งรู้ซื่อๆดูเฉยๆรู้เป็นดูก่อนที่เราจะดูต้องมีตัวภาวะที่เห็นเหมือนตาเราตาเราอยากดูอะไรก็ลืมตาขึ้นมาถ้าไม่ลืมตาก็ไม่เห็นละไม่มีใครไม่ดูเลยเท่าคนตาบอดเห็นความดีก็เหมือนเฉยเห็นความชั่วก็เหมือนเฉยคิดชั่วก็คิดอยู่ได้โกรธก็โกรธอยู่ได้ไม่เห็นนั่นแหละคนตาบอดคนหลับตำหนักในเมื่อผู้อื่นไม่ตำหนักบางคนเขารู้เห็นความชั่วโอ้ยเคารพความชั่วเหมือนเราสวดเมื่อกี้เนี่ยจงเคารพพระธรรมอาธรรมคือความชั่วธรรมคือความดีความหลงคือความชั่วความรู้คือความดีอาธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมได้ไปถึงสุคติเคารพบางคนไม่เคารพพอใจในความทุกข์พอใจในความโกรธกูไม่ลืมกูไม่ลืมบางคนจะกระบาดตายกูไม่ลืมถ้ากูได้โกรธแล้วไม่เคารพความชั่วเลยเอามาลงโทษตัวเองเห็นกองจัดเป็นดอกบัวเอามาทำให้ตัวเองเจ็บปวดไม่เคารพความชั่วถ้ากลัวว่าไม่กลัวสิ่งที่ควรกลัวกับกล้าสิ่งที่ควรกล้ากับกลัวกล้าพูดชั่วกล้าคิดชั่วกล้าทำชั่วจนถือปืนถือมีดไปเฉินไปฆ่ากันทั้งที่เป็นความชั่วไม่กลัวจงเคารพพระธรรมคืออธรรมคือไม่มีประโยชน์ธรรมคือมีคนมีประโยชน์เราจะมาเห็นมันมารู้นะใครบอกเราไม่ใช่ใครบอกเป็นเรื่องของเราเองเราจะมาชวนกันดูมันก็เห็นผ่านตาเราอยู่ตาในคือสติมันหลงมันรู้เราลืมตาแล้วไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทเราหลงมาชวนให้เราหลงเราก็ไม่หลงเขาประมาทเราหลงเราก็เห็นตื่นอยู่ในเมื่อผู้อื่นหลับบางคนก็แสดงให้เราเห็นพูดออกมาโอ้เพื่อนเราประมาทแล้วเพื่อนเราหลงแล้วเราก็ไม่หลงตอนที่เพื่อนหลงเราก็ไม่หลงคนอื่นประมาทเราไม่ประมาทตื่นอยู่แล้วเพื่ออื่นหลับจะไม่รู้เขาหลับอยู่ย่อมละคนโง่ไกลๆเหมือนม้ามีฝีเท่าดีละม้าที่ไม่มีฝีเท่าไปเดินทางด้วยกันห่างกันคนละบ้านสองบ้านไปเพราะเราไม่ประมาทในที่ควรประมาทในตัวเรานี่มีสิ่งที่ทำให้เราประมาทหลายอย่างมันเกิดอยู่ที่ตัวเราตาก็มีรูปทำให้หลงตรงนี้หูก็มีเสียงทำให้หลงตรงนี้จมูกก็ได้กลิ่นทำให้หลงตรงนี้ลิ้นก็ได้รสทำให้หลงตรงนี้กายก็สัมผัสทำให้หลงตรงนี้ใจก็คิดนึกทำให้หลงตรงนี้เราก็มารู้เหมือนตรงนี้มันก็รู้ตรงนี้รู้ตรงนี้จนชนิดชำนาญเอาเป็นความรู้ประสบการณ์บทเรียนได้ทั้งหมดแล้วจึงมาดูตัวเองมาดูด้วยกันโดยรูปแบบกรรมฐาน คือการกระทำก็มีเยอะแยะเอากายระวังประกอบให้มันเกิดความรู้ขึ้นมาไม่ได้หาใช่มันไปเลยอย่าเอามาผิดความหลงเอาเปลี่ยนทางมาเปลี่ยนคือปฏิบัติเปลี่ยนร้ายเป็นดีคือปฏิบัติปฏิคือเปลี่ยนเปลี่ยนไปทางดีมันมีให้เราเปลี่ยนตลอดเวลาสนุกดีการมาฝึกตนแรงสนุกดีไม่ใช่ความเกลียดการกระดูกเห็นมันหลงกระดูกเกลียดความหลงเป็นความรู้มันทำได้ไม่เหมือนเราไปทำมันเองทันทีเดี๋ยวนี้มันหลงก็เปลี่ยนความรู้ไม่ได้รอเลยปัจจัตตังทันทีนี่คือคำสอนที่เป็นสัจธรรมพิสูจน์ได้ไม่ใช่คำหนึ่งหาเหตุหาผลไม่ใช่สัจธรรมมันหลงเห็นไหมมันรู้เห็นไหมเกี่ยวกับความหลงยังไงในเวลามันหลงทำยังไงเรียกใครมาช่วยเราต้องทำเองนี่คือปัจจัตตังเห็นเองรู้เองแก้ไขเองเตือนตนเองการทำงานนี้เรียกว่าวาสนาเรียกว่านิสัยเมื่อมีนิสัยก็มีปัจจัยถึงมรรคผลนิพพานถ้ามันหลงเปลี่ยนตัวหลงเป็นความรู้เป็นนิพพานอยู่ตรงนี้น้อยน้อยมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นความไปทุกข์เป็นนิพพานอยู่นี่พ้นไปหลุดไปมันพ้นไปแน่นอนอย่างนี้มันไปไหนไปจากอะไรไปจากความหลงไปสู่ความรู้ไปจากความทุกข์ไปสู่ความไม่ทุกข์เป็นการไปถ้าไปอย่างนี้เรียกว่าปวัชชะถือบวชเป็นอุบายใครทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นนักบวชได้ถ้าใครไม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นนักบวชเลยท่านไปจากความชั่วไปสู่ความดีบ่อใบไม้บ่อแหวนโสช้างเรียกบวชเป็นภาษาธรรมเป็นภาษาปรมัตถ์ถ้าภาษาสมมติประหยัดก็ต้องไปสวดเอสหังมีกรรมวาจาจารย์ไม่อุปชาไม่ศีลาตามพระธรรมไม่ได้แต่ว่าการถือบวชที่จะเป็นอุบายออกจากทุกข์มีสิทธิ์เท่าเทียมกันมันหลงรู้เลิกไปแล้วพ้นไปจากความหลงเป็นทางหลุดไปหลุดไปหลุดไปมันทุกข์รู้พ้นจากความทุกข์มันโกรธรู้พ้นจากความโกรธไปแล้วมันหลังให้แล้วเรียกว่ามักมักคือการเดินแบบนี้ไม่ใช่เดินทางด้วยลูกด้วยรถยนต์ด้วยถนนเราเหยียบทางในวัดให้เป็นรอยอะไรรอยลู่ทางรอยลู่มันอยู่ตรงรอยหลงเหมือนป่าเหมือนถนนหนทางมันก็มีรอยไปมันจึงเป็นทางสติเหมือนไม้ใบมีดแท็กเตอร์ของรถมันผ่านไปรอยแท็กเตอร์ใบมีดของรถก็กลายเป็นทางเหมือนกับสติที่มันไปจะรู้ตรงไหนก็มีรอยแห่งความรู้ถ้าหลงตรงไหนก็มีรอยแห่งความหลงก็จะไปทางไหนถ้าไม่ช่วยตัวเองใครจะช่วยเราได้ดังนั้นต้องมีวิธีอย่างนี้มาสอนกันอย่างนี้มาทำร่วมกันอย่างนี้มีสถานที่อย่างนี้คือพุทธศาสนาของเรามีสมบูรณ์แบบแล้วก็มาอยู่ที่นี่มานั่งตรงนี้เสียงที่พูดก็พูดอย่างนี้แล้วก็ได้ยินอย่างนี้เราไม่ใช่ไปนั่งอยู่ในทุ่งนานั่งอยู่พันนาไปแสดงธรรมไปทำอะไรที่นั่นมันก็ไม่บอกเราจะมีจากนี้ขึ้นมาพวกเรามาทำขึ้นมาพวกเราก็มาใช่อย่างนี้กันจึงมาฝึกหัดแล้วใครล่ะใครบังคับเรามาด้วยเหตุอะไรผู้บัญชาผู้หลักผู้ใหญ่บังคับเรามาเลยหลวงตาเคยถามผู้ที่มาบวชใครบังคับมาบางคนก็พ่อแม่บังคับมาท่านก็ไม่เจอแล้วไม่มีใครบังคับมามาแบบตั้งใจมาที่จะบวชจันทระที่อยู่ที่นี่มาไกลๆจากกรุงเทพจากไหนมาขอบวชมาทำไมกันอย่างนี้บวชที่ไหนก็ได้ก็เลือกเรื่องมาที่นี่มาทำไมมันลำบากวิทยุก็ไม่มีฟังโทรทัศน์ก็ไม่มีอาหารการกินก็ไม่มีนะอยู่อาศัยก็ไม่มีเพียงพออยู่บ้านก็เปิดตู้เย็นกินได้อยู่นี่เลือกไม่ได้มาทำไมก็อยากมาขัดใจบางคนก็ตั้งใจมาในเวลานิดหน่อยเดือนหนึ่งก็มาเพื่อศึกษามาบวชแล้วก็จะศึกวันนี้จะศึกรูปนั้นก็ลามาบวชก็ดีถ้าอโมทนาบางทีจะเอาผ้ามอบให้บวชไปห่มพอใจหรือพอใจที่ห่มผ้าไหมพอใจถ้าไม่ให้ผมผ้าถ้าไม่บวชเสียใจไหมเสียใจเพราะตั้งใจมาแล้วก็เลยคล้องจีวรให้ไปผมผ้ามาบางคนก็ถูกพ่อแม่บังคับมาหรือหาบัญชีมาด้วยเส ึกวันไหนดีมีวันบวชได้น้อยพอจะมาบวชหาวันศึกให้หลวงตาหาวันศึกให้เพื่อเป็นมงคลอ๋อเราจะศึกไปทำอะไรล่ะถ้าศึกไปทำดีนั้นก็ดีด้วยถ้าหลวงตาบอกว่าวันนี้เป็นวันดีเราไปทำชั่วก็ชั่วต้องอยู่ที่เราที่จะไปทำความดีก็นั่นแหละคือลิขิตชีวิตของเราอันนี้มันเป็นของทำได้ปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปเพื่ออะไรพึ่งการกระทำของเราเราอยู่ยังไงชีวิตเรามาถึงวันนี้เราหลงหรือเรารู้กันมากมีใจพึ่งใจได้ไหมเอาใจไปทำอะไรมีกายเอากายไปทำอะไรเอามาใช้เรื่องนี้ลองดูขั้นหนึ่งเถอะชีวิตเรานะอย่าไปหลงเขาลุกเขาของเกินไปถ้าเราเป็นคนดีก็ทุกแบบคนดีก็มีถ้าเราเป็นคนชั่วทุกแบบคนชั่วก็มีเราไม่ทุกได้ไหมเราไม่ทำชั่วได้ไหมเอามาทำดีแล้วทำดีที่เราทำก็เป็นประโยชน์ถ้าเรามีเมตตากรุณาเมตตาเบิกขาเราก็สบายสบายถ้าเรามีอิจฉาไปบาปเราก็เดือดร้อนนั่นเนี่ยจึงมีการกระทำจริงจริงชีวิตเราเนี่ยมันทำได้จริงจริงหาหลักฐานทำมาทำความดีสติเป็นพิพากษาตุลาการความหลงเป็นโจทย์เราไม่รับความเป็นธรรมเลยชีวิตเราความโกรธไม่เป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความหลงไม่เป็นธรรมต่อชีวิตเราความรู้สึกตัวเป็นธรรมฟ้องมันลงไปให้มันชนะเรื่องนี้กันบ้างไม่ใช่โกรธจนตายทุกข์จนตายหลงจนตายความทุกข์อาจเป็นขั้นสุดท้ายได้ความโกรธเป็นขั้นสุดท้ายได้นี่คือธรรมาธิปไตยมีสิทธิจะไม่ทุกข์มีสิทธิที่จะไม่โกรธเริ่มต้นจากตัวเราเราก็มีการมีงานน้อยเราก็เป็นครอบครัวผัวเมียลูกเต้าโลหลานก็ไปช่วยกันช่วยคนอื่นได้ก็ไปช่วยครอบครัวเราเพียงพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้มีหน้าที่ช่วยคนเป็นครูก็มีเป็นหมอก็มีพยาบาลก็มียิ่งดีใหญ่จะได้ไปช่วยคนในบาช่วยกันแล้วก็ลูกของเราเองสามีของเราภรรยาของเราไปช่วยกันด่ากันให้มันเย็นใจสามีเห็นหน้าพระเจ้าเย็นใจเพราะเห็นหน้าปัญญาเห็นหน้าสามีเย็นใจถ้าทำให้กันเย็นใจสบายใจก็เป็นบุญถ้าทำให้กันเดือดร้อนก็เป็นทุกข์เราไปทำบุญให้บุญเครื่องค้ำจุนโลกบุญเป็นเครื่องค้ำจุนโลกคือความดีที่เรามีในตัวเราเอาไปให้มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นบ้างไม่ใช่ใครที่ไหนลูกของเราเมียของเราสามีของเราพ่อแม่ของเรานี่แหละคือความดีที่เรามาทำไปช่วยกันคนเจ็บคนไข้คนหลงก็มีคนเป็นทุกข์ก็มีไปช่วยคนที่เป็นทุกข์ให้ไปเป็นทุกข์เรียกว่าทำบุญเหมือนกันไปช่วยคนที่โกรธให้หายโกรธเป็นบุญเหมือนกันอย่าไปทำบุญกับพระกับวัดอย่างเดียวพ่อแม่ทำบุญต่อกันกับลูกลูกทำบุญต่อพ่อต่อแม่สามีปัญญาทำบุญต่อกันเป็นคนดีต่อกันถ้ารักกันเคารพกันก็ต้องเป็นคนดีอย่าทำให้กันเดือดร้อนบุญในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ก็อะไรมันขวางกันไว้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างรัฐบาลพม่าเวลานี้รัฐธรรมนูญของเขาห้ามไม่ให้คนไปช่วยคนล่มจายเป็นแสนๆยังเน่าเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ใครไปช่วยเพราะรัฐบาลพม่าไม่ให้ใครไปช่วยแต่ช่วยเองบางทีทั้งประเทศต่างๆตัดสินใจเอาเครื่องบินใส่อาหารไปหย่อนลงประเทศว่าจะเอาไปแจกกันแดงนั่นคือทั้งเราเนี่ยสมมติปัญญาเนี่ยจิตมันถือมันถ้ามนุษย์คิดถึงมนุษย์เราแบบมนุษย์สายชาติให้ช่วยกันบางทีสมมติปัญญาก็ของกันประเทศของกูมึงอย่าเข้ามาอันนี้ของกูอันนี้ของกูกายก็ของกูเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะกายเอากายมาเป็นทุกข์ใจของกูเป็นทุกข์เพราะใจเอาใจมาเป็นทุกข์เรียกว่าอุปาทานว่าโดยยกอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สามเซลล์ส่วนอัตตาลักษณะสูตรที่นี่อุปทานคืออะไรกูมีไหมกูในกายกูร้อนเห็นไหมกูพอใจกูชอบเอากายมาเป็นกูกูเหนื่อยวิธีปฏิบัติทำยังไงเห็นมันมันร้อนเห็นมันร้อนไม่ใช่กูเป็นธรรมชาติเป็นอาการของกายของรูปไม่เป็นทุกข์ความร้อนได้ไหมได้ทำไงรู้เฉยๆรู้แล้วมันปวดรู้แล้วมันเหนื่อยรู้แล้วเบาไหม ถ้าว่าไม่ไหวหนักไหมไม่เป็นไรเบาไหมเห็นมันหรือเป็นมันเป็นผู้ร้อนหรือเห็นมันร้อนผู้หนาวหรือเห็นมันหนาวผู้หิวหรือเห็นมันหิวผู้ถามนักปฏิบัติมันเครียดง่วงก็ง่วงคิดมากอ้าวนักกรรมฐานก็ไม่ตอบกันนั่นดอกตอบไปไม่เอาตอบไม่ได้มันก็เครียดจังเลยดูหน้าตาผู้เครียดเป็นเครียดมองออกไหมผลโกรธมองออกไหมก็รู้เพียงแค่ถามเหรอเป็นไงหนูแย่เลยทำไมมันเครียดมันง่วงคิดมากไม่ใช่นักกรรมฐานเราไม่ตอบกันนั้นตอบไม่ตอบง่ายมันก็เครียดอย่างนี้จริงๆอ่ะหลวงตาบอกว่าให้ดูมันไม่ใช่ไปเป็นกับมันทุกเรื่องไปดูไม่ใช่ไปอยู่กับมันไม่ใช่ไปเป็นกับมันมันแสดงก็อย่าไปร่วมมือกับมันเอามีภาวะที่ดูพอเชื่อไหมเออวันนี้หนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้สิเห็นมันเครียดหรือเป็นผู้เครียดเราก็ออกขวาจากความเครียดเออตอบอย่างนี้นะเห็นมันไหมเป็นกับเห็นต่างกันไหมเห็นมันโกรธหรือเป็นผู้โกรธลองดูสิปฏิบัติคือเห็นมันถ้าไม่ปฏิบัติคือเป็นไปกับมันเลยพูดว่าเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้อยู่เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นเห็นมันมากเหลือเกินอาการต่างๆเรื่องต่างๆที่เกิดกับปลายกับใจเรานี้เรามาดูมันดูมันที่แสดงว่าความเท็จความจริงเป็นยังไงบางทีมันสมมติขึ้นมาเอาสมมติเป็นของจริงบัญญัติว่าเราชอบเราไม่ชอบบัญญัติตัวเองบางคนก็ทำให้เราบัญญัติคำพูดลักษณะท่าทางสมมติรูปธรรมเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆบัญญัติทำให้เราบัญญัติสมมติขึ้นมาก็ไปยึดเอาอย่างจิตของเราสมมติขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาคิดขึ้นมาชอบคิดขึ้นมาไม่ชอบคิดว่าเราโกรธคิดขึ้นมาเราทุกข์เราเองเราทำเองไม่มีใครเชื่อใดบัญญัติขึ้นมาเราชอบว่าไม่ชอบเราจึงมาศึกษาตามสมมติบัญญัติเรียกว่าเห็นนี่มันเกิดขึ้นกับเราเลยโอ้สนุกดีมาเห็นของจริงในชีวิตเราดูเอามีสติความรู้สึกสตินี่ทำใหม่ๆก็เป็นสติต่อไปจะเป็นญาณเป็นดวงตาภายในของเรารู้โลกมันไม่ใช่อยู่ที่อยู่ตรงนี้ถ้ามันมีแล้วมันไม่ลืมเห็นอะไรก็เห็นอันเดียวความโกรธก็อันเดียวความทุกข์อันเดียวโกรธอยู่ที่นี่โกรธอยู่ที่ไหนก็อันเดียวกันมันเป็นอันเดียวไม่ใช่งอกงามเหมือนโรคไข้ไข้เจ็บโรคเอดโรคอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาโรคจะอยู่กับเราเลยมันอันเดียวมันหลงเมื่อมันหลงก็ไปไกลเมื่อมันรู้ก็หยุดแล้วแค่นี้เองเราจะทำมาได้เลยเรียกว่าปฏิบัติธรรมมาพูดมาบอกเรื่องสิ่งที่ทำได้พุทธเจ้าสอนเราในสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่สอนสิ่งที่ทำไม่ได้เราหลงเราก็รู้ได้ไม่มีอุปกรณ์อันที่หนึ่งที่สองมาช่วยมันง่ายง่ายนะอันตัวรู้ซื่อๆมันง่ายเบาถ้าเอาก็ดับเราจะมาศึกษาเรื่องนี้กันควรที่จะประกาศหน้าประกาศจริงๆเอาไปหลงเอาไปทุกข์มันไม่ทุกข์ก็ได้เนี่ยนะเอาไปโกรธแต่ไม่โกรธก็ได้เนี่ยนะเดินเชิญเนี่ยถ้าโกรธไปไงทุกข์ไปไงไหวไหมไม่ไหวไหวหลวงตาเคยสวนทางกับความคิดคนนั่งรถไปด้วยกันมันร้อนไปเผยแผ่ธรรมที่เชียงใหม่สมัยอาจารย์ทองศิลป์เป็นนักศึกษาอยู่ที่พยัคฆ์เชียงใหม่ไม่หวนไปสอนมันเป็นนักศึกษาก็เรียนจบแล้วทำงานทำการแล้วมาบวชเป็นอาจารย์กรรมฐานที่เป็นกรรมฐานแม่ไก่หลายลูกจากพระก็ไปหาอาจารย์วเทพนั่งรถไปขึ้นรถที่ขอนแก่นแต่ไม่ขอนรถสีส้มร้อนรถเก่าๆขอให้เรานั่งข้างหลังมันก็ติดเครื่องโถๆมันก็ร้อนขึ้นมาที่เก้าอี้เหงื่อกันโฉมหมกไหลออกมาหาก็ไม่ไหวไม่ไหวร้อนร้อนตายตายเอาผ้ามาพัดเตือนหลวงตาก็นั่งงานกันหาวิธีช่วยเอาผ้าเอามันร่อนขึ้นตรงไหนมันร่อนขึ้นตรงนี้เอาผ้าไปยัดไว้ตายตายตายไม่ไหวไม่ไหวหลวงตาก็ไม่ได้พูดตกพูดในใจไม่ตายไม่ตายไหวไหวมันร้อนอ่ะก็ดีอ่ะไม่ตายไม่ไหวไม่แสดงให้เป็นความตายความไม่ไหวอย่างนั้นไหวความร้อนก็ไหวอยู่ไม่ตายไม่ตายไหวไหวก็คิดสวนทางแบบนี้ไม่ใช่เอาร้อนมาเป็นทุกข์ไม่ใช่เอาเย็นมาเป็นสุข เป็นธรรมดาเห็นวันไม่ฆ่ามันเลยไม่ฆ่าความร้อนไม่ฆ่าความเย็นไม่ฆ่าความสุขไม่ฆ่าความทุกข์เอาอย่างนี้ชีวิตเราจึงจะเป็นพรหมจรรย์บริสุทธิ์ทำได้ไหมมันทุกข์ไม่ทุกข์มันหลงไม่หลงไม่ใช่เอาแย่งกันเอาเขาโกรธเราไม่ต้องไปร่วมมือกับเขาทำใจสบายแล้วเย็นในที่เราหลบเลยตรงที่มันร้อนทำให้เย็นตรงที่มันหนักทำให้มันเบาที่จริงใช้ได้ชีวิตเราถ้าไม่เช่นนั้นมันใช่ไม่ได้มันทุกข์ไม่ทุกข์มันโกรธไม่โกรธมันหลงไม่หลงเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนที่เราใจเอามาเปลี่ยนอย่างนี้ใจอย่าไปเอาหัดตรงนี้หัดรู้หัดรู้หัดรู้นี่ถ้าไปเฉียดอย่างนี้ก็ไปเฉียดตัวเองไม่เห็นด้วยเห็นด้วยกับอะไรที่มันแสดงออกร่วมมือกันมันหลงก็ไปกับความหลงมันทุกข์ก็ไปกับความทุกข์มันโกรธก็ไปกับความโกรธมันมีประโยชน์อะไรไม่ใช่เป็นโทษแต่ตัวเองแล้วโกรธบ่อยก็เป็นโรคกระเพาะอาหารถามคุณหมอดูเวลาใครเป็นปวดท้องไปเขาก็ถามประวัตินะโกรธบ่อยบ่อยกระทบกระเทือนมากนี่มาปฏิบัติธรรมมันครบวงจรนะวงจรของชีวิตเรามันตั้งอยู่ที่การปฏิบัติธรรมอาจารย์ถูกต้องไปหลายอย่างทำเรื่องเดียวรู้ไปรู้ไปรู้ไปเป็นปัญญาการหลงเป็นเหตุตัวรู้เป็นผลเปลี่ยนเหตุร้ายเป็นเหตุดีเป็นการกระทำเปลี่ยนกรรมสิ้นกรรมสิ้นจริงๆหมดจริงๆหมดกรรมหมดเวรใครจะเปื้อนอะไรมาหรือเหมือนกับรถถูกชนมามีรอยลักรอยแค้นรอยสุขรอยทุกข์รอยได้รอยเสียมาซ่อมมาเข้าอู่โดยมีสติสัมปชัญญะรักษาดีเหมือนเดิมถ้าไม่หัดตรงนี้มันจะเป็นศูนย์เปล่าชีวิตเราเกิดมาต้องเอาตรงนี้กันให้มีค่ากันมาให้คุ้มค่าให้ยกมือไหว้ตัวเองโอ้พ่อแม่เลี้ยงเรามาเนี่ยเพื่อการนี้คุ้มค่าแล้วพ่อแม่ให้เลี้ยงเรามาให้เสียค่าน้ำนมเราเลี้ยงลูกมาได้มาลูกดังนี้เอาคุ้มค่าเราก็ทำดีเรื่อยไปเอารูปเอากายเอาใจที่ได้มาจากพ่อจากแม่มาทำดีไม่ใช่พ่อแม่เราตายไปไม่ใช่นะเรายังอยู่เพื่อทำความดีนี่คือดำรงวงตระกูลท่านเรามาช่วยกันชีวิตของเรานะนับหนึ่งใจตัวเราก่อนถ้าไม่นับที่ตัวเรามาตั้งต้นที่ตัวเรามันก็มีสองต่อไปมันต้องมีสามต่อไปไปบอกกันไปพูดกันเป็นเพื่อนกันอาจารย์ทรงเขียนไว้ที่ตรงฐานป่าดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่เราพระเชตวันพระกายอะไรมันจะดีอยู่ที่เรามาช่วยกันได้เลย